อันนี้ก็ผ่านไปก่อนนะคราวนี้ก็มาดูจิตอีกกลุ่มหนึ่งจิตกลุ่มนี้น่ะชื่อผมมีความรู้สึกเสียดายแม้น่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะแต่ว่าเสียดายนี่หมายว่าเราพูดถึงความคุ้นเคยกับศัพท์ตัวนี้ในยุคนี้คือท่านเรียกว่าอเหตุกจิต แต่ชื่อเราก็ยังฟังแล้วเหมือนทําท่าจะไม่เข้าใจกันทีนี้ผมก็อยากจะเสนอว่าถ้าจะเรียกเป็นอย่างอื่นเนี่ยน่าจะทําให้เข้าใจดีขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้โทษท่านผู้รจนาหรือไม่ได้ระลาบระลวงว่าท่านใช้คําพูดไม่เหมาะอะไรแต่เนื่องจากว่าคําว่าเหตุที่เราเอามาใช้กันในภาษาไทยเนี่ยเรามาใช้กันในความหมายว่าเป็นเหตุทําให้เกิดผล แล้วอะไรก็ได้เป็นเหตุหมดแต่ท่านผู้ใช้เดิมนั้นท่านใช้อย่างบาลีเหตุของท่านมีค่าเท่ากับมูลนะที่จริงถ้าจะเรียกว่าอมูลจิตเนี่ยอมูลกจิตเนี่ยก็หมดเรื่องกันไปเยอะเลยสําหรับยุคนี้นะนั้นจิตเนี่ยถ้าแบ่งด้วยคําว่ามูลจะมีอยู่เป็น 3 พวกหรือเป็นสองพวกใหญ่ๆสามูลจิต กับอมูลจิตสมูลจิตนั้นแบ่งเป็นอกุศลมูลจิตกับกุศลมูลจิตจิตที่มีมูลพวกหนึ่งมีอกุศลเป็นมูลคือเป็นหลักใหญ่เป็นรากฐานใหญ่ที่เราว่ามาแล้วมีโทสะ เป็นมูลให้มีโลภะเป็นมูลให้มีโมหะเป็นมูลให้นั่นพวกที่เรียกว่าอกุศลมูลจิตสามแล้วว่ามีแล้วก็อีกพวกหนึ่งมีกุศลมูลเป็นมูลให้คือมีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นมูลให้เรียกว่าเป็นกุศลมูลจิต แล้วก็มีอีกพวกหนึ่งที่ไม่มีมูลทั้ง 2 พวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในจิตนั้นในคัมภีร์สังหารท่านเรียกว่าอเหตุกจิตท่านเรียกมูลเป็นเหตุมันเป็นไวยพจน์กันทีนี้ถ้าเราจะเอามูลมาใช้ตรงนี้เพื่อทําให้เรานึกถึงองค์ถึงหลักถึงความเข้าใจที่สําคัญได้ก็ควรจะเรียกว่า อมูลกจิตหรืออมูลกจิตนะฮะแทนอเหตุกจิตคือในคัมภีร์พระอภิธรรมคัมภีร์ใหญ่เนี่ยบางทีท่านก็ใช้คําว่ามูลเนี่ยเข้าไปแทนเหตุเหมือนกันในบางที่ท่านว่าอเหตุกจิต 18 นั้นจริงๆแล้วก็คืออมูลกจิตจิตที่ปราศจากมูลทั้งที่เป็นอกุศลมูล ทั้งที่เป็นกุศลมูลทีนี้เราก็มาพิจารณากันต่อว่าอกุศลมูลที่เข้าไปเป็นมูลให้กับจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันหมายความว่าพวกมูลฝ่ายอกุศลที่เข้าไปเป็นมูลเนี่ยอกุศลจิตนั้นทําจิตนั้นให้เป็นบาปนะอันหนึ่งแล้วก็ทําจิตนั้นให้ถึงความมั่นคงอันหนึ่งสองอย่างก็พูดสั้นด้วยกัน ไปด้วยกันว่าอกุศลมูลที่เข้าไปเป็นมูลในอกุศลจิตน่ะทําให้จิตนั้นเป็นอกุศลที่มั่นคงเป็นอกุศลด้วยแล้วก็ถึงความมั่นคงด้วยเป็นสองอย่างไปด้วยกันกุศลมูลที่เข้าไปเป็นมูลให้กับกุศลจิตทําจิตนั้นให้เป็นโสภณจิตเป็นจิตดีงามด้วยแล้วก็มั่นคงด้วย 2 อย่างไปด้วยกันทีนี้ในอมูลกจิตหรือในอเหตุกจิตไม่มีมูลทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลอยู่ในนั้นก็หมายความว่าจิตนั้นไม่เป็นอกุศลด้วยแล้วก็ไม่เป็นโสภณจิตด้วยและไม่มั่นคงด้วยปฏิเสธ 3 ส่วนเลยไม่มั่นคงด้วยไม่เป็นบาปด้วยไม่เป็นบุญด้วยนี่แหละครับเรียกว่าอเหตุกจิต หรืออมูลกจิตในคําที่เราอยากจะเรียกกันตรงนี้นั้นถ้าถามว่าอเหตุกจิตคืออะไร เราตอบโดยคําแปลโดยพยัญชนะก็ตอบว่าเป็นจิตที่ไม่มีเหตุที่เขาบอกไม่มีเหตุแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะไม่มีได้ไงก็ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าปาสัจจิบอกว่าทําทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดไงหรือเหตุตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเหตุเกิดเหตุที่ทําให้ผลเกิดอย่างที่ใช้ทั่วไปแต่หมายถึงเหตุคือเหตุทําให้เป็นบุญเป็นบาป และเหตุที่ทําให้จิตนั้นถึงความมั่นคงเพราะฉะนั้นแหละท่านจึงกล่าวว่าอเหตุกจิตเนี่ยไม่เป็นบุญเป็นบาปด้วยแล้วก็ไม่มีความมั่นคงด้วยเหมือนกับสาหร่ายก็ดีหรือเดี๋ยวนี้ก็คือผักตบชวามันไม่มีรากแก้วมันคงไหมไม่มั่นคง ก็ลอยไปตามน้ําตามแต่กระแสน้ําจะพัดไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นมีอะไรไปเกาะเกี่ยวก็เกาะไว้เพราะไม่มีรากแก่นหรือถ้าจะเปรียบเหมือนบ้านที่ไม่มีรากฐานก็เป็นบ้านที่ไม่มั่นคงหรือถอนก็ง่ายสุดพังก็ง่ายดีนี่เหมือนกับจิตพวกนี้นี่เรียกว่าอเหตุกจิตนี่อเหตุกจิตน่ะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหนึ่งเรียกว่าอกุศลวิบากจิตวงเล็บข้างหน้าอเหตุกะอกุศลวิบากคือในคัมภีร์ท่านไม่ใส่อเหตุกะเข้าไปข้างหน้าคือเวลาเราได้ยินคําว่าอกุศลวิบากจิตเนี่ยจะไม่มีคําระบุแยกประเภทว่าสเหตุกะอกุศลวิบากหรืออเหตุกะอกุศลวิบาก เพราะว่าจิตที่เป็นวิบากของอกุศลอันนี้ผมต้องถอยหลังนิดนึงสําหรับคนใหม่ว่าเวลาคนทําคนเกิดอกุศลวิบากจิตขึ้นมาอกุศลจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเป็นกรรมใช่ไม่ใช่ในแง่กรรมเป็นกรรมกรรมทําแล้วทําให้เกิดอะไรวิบากผลของกรรมผลของกรรมก็มีทั้งรูปทั้งนาม แต่เฉพาะที่เป็นจิตเนี่ยผลของกรรมอกุศลที่เป็นจิตท่านเรียกว่าอกุศลวิบากจิตทีนี้อกุศลวิบากจิตนั้นมันมีลักษณะที่ไม่มีกําลังโดยประการเดียวอกุศลวิบากที่มีกําลังน่ะไม่มีฟังแล้วขัดหูเราเป็นอย่างยิ่งครับมาเอ๊ะมันก็ดีนะ ทำบาปแล้วมันให้ผลไม่มีกําลังทําบุญแล้วให้ผลมีกําลังก็มีไม่มีกําลังก็มีตรงนี้ขอพักไว้ก่อนเดี๋ยวขอพูดกุศลซะก่อนนะที่จะว่าจะพูดถึงกุศลเนี่ยหมายความว่าเมื่อบุคคลเกิดกุศลจิตขึ้นเป็นกรรมและเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นในฐานะเป็นกรรมแล้วก็ก่อให้เกิดผลผลก็มีทั้งรูปทั้งนาม รูปน่ะเรายังไม่พูดถึงกันในที่นี้ตรงนี้จะพูดถึงจิตผลของกุศลที่เรียกว่ากุศลวิบากจิตเนี่ยมีเป็น 2 ชนิดครับชนิดที่อ่อนแอกับชนิดที่แข็งแรงชนิดที่แข็งแรงน่ะแปลว่ามีเหตุด้วยที่เรียกว่าเป็นสเหตุกะกุศลวิบากจิต ท่านที่ยังใหม่อยู่อย่าตกใจให้กําหนดความตัวนี้ก่อนว่าจิตที่เป็นผลของบุญหรือกุศลจิตที่เราทําเนี่ยมันมีอยู่ 2 ชนิดชนิดแข็งแรงชนิดอ่อนแอไอ้ชนิดแข็งแรงก็เพราะว่ามันมีเหตุอยู่ในนั้นมีความมั่นคงเพราะเหตุที่ประกอบอยู่ในนั้นอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นวิบากกุศลที่มีความแข็งแรง อีกชนิดหนึ่งเป็นกุศลวิบากที่ไม่มีความแข็งแรงกุศลวิบากที่ไม่มีความแข็งแรงน่ะท่านจัดจิตพวกนี้ไว้ในกลุ่มของอเหตุกจิตเพราะไม่มีเหตุ 3 ประกอบเกี่ยวอยู่ในนั้นก็จะลองยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาที่คนทําบุญเราพูดอย่างกิริยาว่าทําบุญพูดอย่างจิตก็บอกเกิดมาเกิดกุศลจิตกุศลจิตนั้นเมื่อส่งผลให้เกิด มีทั้งแข็งแรงทั้งไม่แข็งแรงไอ้ที่แข็งแรงก็คือว่าเช่นเวลาที่เรามาได้ปฏิสนธิจิตเป็นมนุษย์เนี่ยบุคคลใดที่ได้ปฏิสนธิจิตที่เกิดขึ้นเพราะกุศลกรรมเก่าที่มีคุณภาพปฏิสนธิจิตนั้นจะเป็นกุศลจิตเป็นกุศลวิบากจิตที่มีความแข็งแรงแข็งแรงและทำให้เป็นยังไงมันก็ทำให้คนคนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงเรื่องนี้เรื่องใหญ่ในจิตใจมั่นคงเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าผู้ที่ได้กุศลไม่แข็งแรงเป็นวิบากจิตไม่แข็งแรงเนี่ยจิตใจไม่มั่นคงแม้แล้วน่ารำคาญครับคนอย่างเงี้ยเคยเจอไหมทำอะไรก็ไม่มั่นคงจะไม่รู้จะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราไม่กล้าที่จะมอบหมายหน้าที่การงานให้ทุกอย่างไม่มั่นคงเลยคนที่บกพร่องทางจิตมากๆเป็นอย่างนี้นะแต่บางคนเนี่ยลองตกปากรับคำทำอะไรแล้วก็เรียกว่ากลับบ้านหลับนอนหลับได้เลยถ้าจะตายก็ตายตาหลับได้เลยคนนี้ไว้วางใจได้ถ้ารับทำแล้วทำจริงๆทำอะไรต่อเนื่องเป็นแถวเป็นแนวมั่นคงอันนี้มันสะท้อนมาจากพื้นฐานทางปฏิสนธิจิตที่เป็นวิบากมั่นคงนะจะร่ำจะเรียนหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต้องดูมั่นคงหมดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแถวเป็นแนวปัญญาถ้าได้ปัญญาก็ปัญญามั่นคงได้ความไม่โลภก็เป็นความไม่โลภมั่นคงใครจะมายั่วยุเอานู่นมาให้เอานี่มาล่อมาหลอกไม่โลภมั่นคงความไม่โกรธก็ไม่โกรธมั่นคงนะมั่นคงหมดนั้นวิบากจิตที่เกิดขึ้นในตอนปฏิสนธิเนี่ยเป็นอย่างไรมาจากกุศลที่เป็นตัวผลักดันสร้างสรรค์อันเป็นส่วนเหตุนั้นเป็นอย่างไรก็จะได้คุณภาพชีวิตเนี่ยเรียกคุณภาพชีวิตอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้เวลาเราทำบุญต้องทำบุญให้มั่นคงพยายามทำให้มั่นคงวิบากที่เกิดขึ้นจากบุญนั้นก็จะเป็นวิบากมั่นคงเราจึงเห็นได้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยเราสร้างได้เราเลือกได้เลือกได้คือเลือกจะให้มีชีวิตยังไงเลือกแล้วมันมีทางลัดที่ผมเคยว่าไว้ว่าหนทางลัดที่เราจะสร้างชีวิตเราเนี่ยไม่มีทางอื่นที่จะพึ่งได้ทางเดียวที่จะพึ่งได้ก็คือทำบุญไว้ทำบุญให้มั่นคงไว้แล้วก็วิธีที่จะเพิ่มความมั่นคงให้บุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีอยู่สองชั้นคือชั้นที่ทำบุญอันหนึ่งได้แก่การทำบุญอย่างไม่มีอกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องทำบุญอย่างถูกหลักทุกอย่างทุกประการเนี่ยมั่นคงในขั้นทำแล้วก็มีการสำทับความมั่นคงอีกชั้นหนึ่งเข้าไปอะไรรู้ไหมฮะคือเป็นบุญคุมบุญบุญเพิ่มพลังบุญท่านเลือกที่แปลเป็นไทยว่ามั่นคงได้เลยตรงตัวคืออธิษฐานเนี่ยนะอธิษฐานเนี่ยพอเราทำบุญอย่างนี้แล้วอธิษฐานเข้าไปเนี่ยเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตสมมุติว่าเราทำบุญอันใดอันหนึ่งอธิษฐานก่อนทำอธิษฐานหลังทำบอกขอให้ข้าพเจ้าผู้ได้กระทำบุญนี้แล้วพึงเป็นผู้ได้สำเร็จคุณสมบัติแห่งชีวิตอย่างนี้เราก็จะได้คุณสมบัติชีวิตอย่างนั้นอย่างมั่นเหมาะมั่นคงเลือกเอาได้เลยสำเร็จสมสาความปรารถนาไปสนธิจิตที่เป็นวิบากฝ่ายสะเหตุกวิบากฝ่ายกุศลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแก่เราในสภาพในฐานะอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องแปลกๆแหละนี่เราเอากันตั้งแต่ตอนเกิดนี่ถ้าหากว่ามาว่ากันถึงตอนหลังเกิดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่มีตัวอย่างในการอธิษฐานอะไรแปลกๆกันมาแล้วอย่างยกตัวอย่างว่าเราเคยอ่านประวัติของพระนางอุบลวรรณเดลีที่ท่านเล่าไว้เป็นประวัติเก่าชาติก่อนว่าได้ทำบุญถวายดอกบัวและอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าในเมื่อเดินไปสู่ที่ใดที่ใดขอให้ได้รับความเกษมในการเดินมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับเท้าถ้าไปเกิดเป็นเทวดานะมันก็ไม่แปลกอะไรนะ มันเป็นโลกอภินิหารนี่แหละทีนี้บางชาติเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่ได้เกิดทุกชาตินะคือหมดบุญเข้าก็ไม่มีอะไรมารับอ่ะแล้วบอกมีอยู่ชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับเท้าฟังแล้วเหมือนเรื่องโกหกนะไม่มีตัวอย่างให้เห็นนะแต่ว่าไอ้เรื่องอภินิหารเนี่ยนานๆมีทีเราก็ยังนึกว่าจากเรื่องที่มีคนรุ่นเรา มีอภินิหารน้องๆอย่างนี้บางคนอาจจะได้ฟังเทปนะที่เจอได้พูดที่มันตลอดอยู่ๆก็อยากจะได้ดอกจำปีที่มันไม่มีดอกสักดอกโผล่มาเลยทีเนี้ยโผล่มาเลยอยากได้ไปบูชาพระเป็นเรื่องอัศจรรย์มั้ยล่ะที่มีเรื่องแปลกๆทีนี้หรืออาหารอยากจะได้อาหารถวายพระอยู่ๆก็อาหารโผล่มากลางสำรับโผล่มาได้ยังไง เอาข้าวเหนียวไปนึ่งข้าวเหนียวก็มีขี้แมลงสาบมาอะไรบ้างอยากจะได้ข้าวเหนียวดีๆไอ้นึ่งไปนึ่งมาพอเปิดซึ้งเข้าไปดีอ้าวกลายเป็นไอ้ข้าวเหนียวหักๆไม่มีสักเม็ดนึงขี้แมลงสาบไม่หายไปไหนหมดสีขาวหมกขาวโมกกลายเป็นสีขาวอย่างกระดองมะลิหอมยิ่งกว่าข้าวเหนียวที่เคยกินเคยได้กลิ่นเคยลิ้มรสเคยหุงเคยหาได้ในโลกมนุษย์ทั้งที่ข้าวเหนียวนั้นมาอยู่ในซึ้งมนุษย์แหละ แล้วก็มาจากเชื้อข้าวเหนียวที่มีขี้แมลงสาบมันเป็นไปได้ยังไงนี่คนรุ่นเราเนี่ยครับรุ่นเราคนที่ผ่านโลกมาเยอะมีการศึกษาดีแล้วทำไมมันเกิดอภินิหารขึ้นอย่างนี้ซึ่งเราเนี่ยท่านก็บอกว่ามันมาจากสาเหตุ 2 อย่างอย่างหนึ่งก็คือบุญเก่าของคน 2 เกิดจากอำนาจของเทวฤทธิ์แต่ก็เนื่องด้วยบุญเหมือนกันเพราะว่าคนที่เขา มีบุญอย่างนี้เทวดาอะไรก็อยากจะมาช่วยสนับสนุนคอยระแวดระวังนะด้วยเหตุ 2 อย่างก็ถ้าใครอยากรู้ก็ไปถามคุณมนิษฐ์นะฟังเทปเรื่องประสบการณ์บางอย่างของคุณหญิงสุริพันธ์นี่ก็เป็นตัวอย่างที่คล้ายกับเรื่องที่เคยเกิดมากับคนบางคนไม่ใช่ทุกคนในสมัยพุทธกาล เป็นเรื่องแปลกๆอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของบุญเป็นวิบากอันหนึ่งไอ้ตัววิบากทางจิตเนี่ยมันคือกายวิญญาณจิตที่เกิดขึ้นที่เท้าเหยียบเข้าไปเวลาเท้าเหยียบเนี่ยตัวจิตคือกายวิญญาณจิตที่เกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าใช่ไหมซึ่งกรรมมันบอกมาว่าหรือสั่งมาว่าวิบากจิตที่เท้าของผู้นี้สัมผัสไปเมื่อก็เดินเนี่ย จะต้องเป็นลัมผัสบนผิวดอกบัววิบากจิตอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะโผฏฐัพพะของเท้าที่ไปถูกต้องที่หมูที่หมาอะไรมั้ยครับมันไม่เกิดมันเกิดอย่างนี้กรรมสั่งมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้กายวิญญาณจิตของเราที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับโผฏฐัพพะต่างๆกันมีอารมณ์ที่เกิดแต่ตัวจิตก็คือวิบากจิตนั่นเองก็จะมีลักษณะของความ ต่อเนื่องความมั่นคงต่างๆไปตามอำนาจของบุญกรรมที่ทำนี่ก็เป็นอภินิหารอย่างหนึ่งกันบุญนี่เพราะฉะนั้นตัวกุศลวิบากเนี่ยในตำราท่านจึงพูดอย่างแบ่งพวกเอาไว้เลยว่าอเหตุกะกุศลวิบากบ้างว่าสาเหตุกะกุศลวิบากบ้างถ้าเราพบคำว่าสาเหตุกะกุศลวิบากนั่นน่ะแปลว่า ท่านพูดถึงกุศลวิบากจิตชนิดที่มีกำลังแข็งแรงคือมีเหตุประกอบมีรากอยู่ในนั้นถ้าเราพบคำว่าอเหตุกะกุศลวิบากนั่นหมายความว่าเป็นกุศลวิบากจิตเหมือนกันแต่เป็นชนิดที่มีกำลังอ่อนเป็นกุศลวิบากแบบหลวมๆ เป็นกุศลวิบากจิตแบบเรียรายเป็นกุศลวิบากจิตแบบกระปิกระปลอยยิ้มๆอย่างนี้ฉะนั้นในอาเหตุกจิต 18 เนี่ยท่านก็เอาอกุศลวิบากประทานโทษกุศลวิบากจิตฝ่ายอเหตุกะฝ่ายมีกำลังอ่อนเนี่ยมาไว้ในพวกนี้เสียคือเข้าพวกกับพวกอเหตุกจิตกลุ่มอื่นๆได้จัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้ในฐานะที่เป็นจิตที่มีกำลัง อ่อนมีกำลังไม่แข็งแรงเหมือนกันทีนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังว่า กุศลวิบากที่มีกําลังอ่อนน่ะคืออะไรจะยกจิตให้ดูนะที่มีกําลังอ่อนก็เช่นปฏิสนธิจิตของบุคคลที่ปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติลนะกุศลวิบากผมพูดอย่างนี้แล้วผมก็ห่วงใยคนใหม่ก็ต้องย้ําว่าอย่าตกอกตกใจปฏิสนธิจิตกุศลวิบากอย่างนี้คือของคนพวกไหน ของพวกใบ้บ้าปัญญาอ่อนทั้งหมดพวกพิการแต่กําเนิดหลังจากกําเนิดแล้วไม่เป็นไรไม่จัดเป็นทุนนี้ปฏิสนธิของพวกนี้ทั้งหมดนะครับใบ้บ้าปัญญาอ่อนวิกลวิการตาบอดหูหนวกตั้งแต่เกิดปฏิสนธิจิตของคนเหล่านี้ทางธรรมะถือว่าเป็นกุศลวิบากจิตเหมือนกันแต่มีกําลังอ่อนจึงทําให้บุคลิกภาพศักยภาพของคนเหล่านี้ คุณภาพชีวิตเขาน้อยมากอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะเรามองดูแล้วว่าถ้าเมืองไทยเรามีคนอย่างนี้สักครึ่งประเทศสักข้อนประเทศหรือทั้งประเทศนี่ครับรับรองครับวันเดียวเมืองไทยล่มเลยถ้ามีแต่พวกปัญญาอ่อนนะเอาชาติบ้านเมืองไว้ไม่ได้พ่อแม่ยกทรัพย์สมบัติยกมรดกให้เอาไว้ไม่อยู่ อะไรก็ไว้ไม่ได้นี่คือกําลังอ่อนจริงๆนะโฉนดชิ้นเดียวยังถือไม่ติดถือไปอาจจะไปฉีกทิ้งที่ไหนก็ได้เอาไปปูรองนั่งทิ้งที่ไหนก็ได้นี่คือความอ่อนแออย่างน่าสะพรึงกลัวที่สุดในทางธรรมะคืออ่อนทางจิตความอ่อนแอทางจิตเป็นความอ่อนแอที่น่ากลัวที่สุดเป็นอันตรายที่สุดแก่ตัวเองและแก่บุคคลอื่นเป็นความสูญเปล่าของชีวิต ที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเราเห็นแล้วเรากรุณาต้องนึกถึงตัวเราเองด้วยแล้วก็อย่านึกว่าเราจะไม่เป็นนะแต่ก็นึกไว้นึกถ้าใครนึกบ่อยๆจะไม่เป็นนะครับอย่าไปเอาหลักฝรั่งมาบอกว่านึกถึงบ่อยๆแล้วจะต้องกลายเป็นคนปัญญาอ่อนนะถ้านึกให้เป็นแล้วก็ไม่เป็นไอ้นึกไม่เป็นคําว่าจะเป็นได้ไปเห็นแล้วก็นึกว่าถ้าเราไปเป็นคนปัญญาอ่อนเนี่ยเราชีวิตเราจะเป็นยังไงจะเกิดเรื่องเสียหายอะไร เราก็จะได้เกิดความรู้สึกตั้งข้อรังเกียจบาปอกุศลแล้วก็เกิดความโน้มเอียงไปในทางตรงกันข้ามเราก็จะไม่เป็นคนที่มีความอ่อนแออย่างน่ากลัวอย่างนั้นทีนี้เราก็กลับมาดูอกุศลวิบากจิตอกุศลวิบากจิตท่าน ไม่กล่าวว่ามีสองพวกเหมือนอย่างกุศลวิบากจิตคืออกุศลวิบากจิตมีชนิดที่อ่อนแออย่างเดียวที่ไม่อ่อนแอคือที่แข็งแรงน่ะไม่มีเป็นเรื่องที่เรานึกสงสัยว่าอย่างนั้นคนได้รับบาปก็ได้รับเล็กน้อยสิไม่ใช่เล็กน้อยหรอกครับเพราะว่าเมื่ออกุศลวิบากจิตมีแต่ที่ ไม่มีรากมีความอ่อนแอเนี่ยมันจึงเป็นความทุกข์มากเป็นความเดือดร้อนมากกล่าวคือว่าเมื่อบุคคลไปปฏิสนธิหรือกำเนิดเกิดในอบายภูมิปฏิสนธิจิตของสัตว์ในอบายภูมิทั้งหมดเกิดด้วยอำนาจของกุศลวิบากจิตที่อ่อนแอเหมือนกันหมดเพราะไอ้เรานึกถึงว่าจิตเนี่ยมันต่ําขึ้นไปหาสูงจิตสูงจิตเข้มแข็งฝ่ายดีแล้วก็อ่อนแอฝ่ายดีจนกระทั่งถึงมาต่ําสุดคืออ่อนแอฝ่ายชั่วแล้วมันจะไปเป็นอะไรต่อไปอย่างนั้นมันก็อ่อนมันก็หมดเลยอ่อนแอถึงที่สุดก็คืออ่อนแอแบบชั่ว เพราะนั้นความชั่วเนี่ยถือเป็นความอ่อนแออันหนึ่งนะเป็นความอ่อนแอในทางสภาวะลึกๆเนี่ยวิบากของความชั่วจึงเป็นวิบากอ่อนอย่างเดียวอ่อนแออย่างเดียวไปเกิดเป็นสัตว์นรกปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจของอเหตุกะอุเบกขาสันติลนะอกุศลวิบาก ก็ต้องขอบอกว่าอย่าเพิ่งกังวลชื่อเสียงพวกนี้สัตว์นรกนั้นปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติลนะอกุศลวิบากซึ่งเป็น ปฏิสนธิจิตที่อ่อนแอฝ่ายบาปคืออ่อนแอจนถึงขั้นเป็นติดผลของบาปไม่ใช่เป็นติดผลของบุญเหมือนอย่างมนุษย์ประเภทใบบาปัญญาอ่อนนั้นพวกนี้จึงเป็นพวกอ่อนแอแต่อ่อนแอของพวกนี้อ่อนแออยู่กับการเสวยวิบากของกรรมฝ่ายชั่วอย่างเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะ บรรลุธรรมได้ฟังธรรมะได้เจริญคุณความดีได้มนุษย์เราที่เกิดมาเป็นคนใบ้บาปัญญาอ่อนเนี่ยเขาขาดแต่ความสามารถแต่โอกาสเขามีแต่ว่าความสามารถเขาไม่มีอย่างเช่นโอกาสก็หมายความว่าบางคนอาจจะไปเป็นคนปัญญาอ่อนบ้านอยู่ติดกับวัดอะไรอย่างนี้นะไปปัญญาอ่อน อยู่ในบ้านเมืองที่มีพระพุทธศาสนาแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะรับธรรมะได้ไม่สามารถที่จะเจริญบุญต่างๆได้เพราะศักยภาพในตัวเขาไม่มีใครก็ช่วยไม่ได้ทั้งที่โอกาสเขาน่าจะใช้โอกาสในการเป็นมนุษย์ในการแสวงหาบุญกุศลสั่งสมปัญญาบารมีเขาก็ทำไม่ได้อันนี้ผิดกตัดนรกสัตว์นรกเนี่ยโอกาสก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ ตัวเองก็ไม่ให้โอกาสก็ไม่มีในนรกมีวัดนะน่าจะนิมนต์พระที่ท่านเก่งๆไปสร้างวัดในนรกให้สัตว์นรกทั้งหมดเราก็ไม่เคยไปถามไม่เคยสงสัยว่าทำไมท่านไม่ไปสร้างถ้าเกิดไปสร้างได้แล้วจะได้อะไรขึ้นมาไปบอกยมบาลหยุดลงโทษวันพระปล่อยให้สัตว์นรกเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมวันพระก็ไม่ได้นะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมกรรมมันไม่ยอม นะเนี่ยพระไปอยู่ในกรงลำบากไม่รู้จะบิณฑบาตที่ไหนเดี๋ยวไปผ่านกระทาทองแดงแล้วก็ตักน้ำกระทาทองแดงมาใส่พระฉันไม่ได้ก็พระเองก็อยู่ไม่ได้ก็พูดโดยสรุปแล้วก็เป็นเรื่องของอกุศลวิบากกีดกั้นทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะทำบุญทำกุศลได้นั้นคนที่สูญเสียสติสมบัติเนี่ยสูญเสียหมดเลย เมื่อกี้ก็ยังคุยกับคุณนกโกนว่าเรามานึกสมมุติตัวเราเองนะพูดว่าเรามีบ้านมีช่องมีอะไรทุกอย่างแล้วอยู่ๆเราตายไปเป็นหมาแล้วก็อยู่ที่บ้านของเราเนี่ยมันหมดไหมหมดอยู่ดีเราจะไปบอกโอ้ฉันขอร่วมโต๊ะกินข้าวก็เจอด้วยกับลูกด้วยกับคนนั้นด้วยเอาคนใช้เนี่ยคลานเข้ามาหาฉันหน่อยเลยมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะหมดเลยครับ ทุกอย่างเนี่ยแม้จะอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วหรือไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสิ่งที่เราจะผูกพันเข้ามาเป็นเจ้าก็เจ้าของไงมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอันนี้เขาเรียกว่าท่านถึงบอกว่าลองคติวิบัติเนี่ยโลกกระทำฝ่ายสมบัติทั้งหมดศูนย์ทำลายหมดเลยเป็นโลกวิบัติหมดแม้แต่คำพูดคำจาเขาพูดกันแล้ว ตอนเป็นหมาเขาจะบอกพันหน้าท่านแดงพันหน้าท่านดำพันหน้าท่านตู่เขาก็ไม่พูดเลยใช่ไหมฮะแม้แต่คุณก็ยังไม่อยากใช้กับเราเลยนี่นี่เราสมมตินะเราสมมติตัวเองว่าเออไม่เป็นที่มันหมดจะทำให้เราเข้าใจคำของพระพุทธเจ้าแต่พอได้คติสมบัติเนี่ยมันมาสมบัติ อย่างเราเป็นมนุษย์เนี่ยถึงบอกว่าพอได้กติสมบัติเจ้ากรรมเข้ามามีบทบาทก็อย่างนี้บุพเพกตบุญญาตาสร้างตัวเรามาเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยฐานะที่จะได้ประโยชน์จากโลกสมบัติมันมาเลยถึงจะออกแรงหน่อยเพราะเป็นมนุษย์ใช้ความหมั่นหน่อยแต่ถ้าไปเป็นเทวดาในวอได้กติสมบัติเจ้าโลกสมบัติมันมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จึงต้องกลับเข้ามาพิจารณาหาเหตุแล้วก็ทําเหตุในส่วนที่เป็น กุศลจิตวิบากพวกนี้ก็มาทีนี้มาพูดให้เห็นชัดตรงนี้ว่าเมื่ออกุศลวิบากอ่อนแอมันจะขัดแย้งกับคำว่าได้รับผลของกรรมหนักและแสบเผ็ดไหมบอกไม่ขัดครับยิ่งอ่อนเท่าไหร่มันแปลว่ายิ่งแสบเผ็ดมากเท่านั้นเมื่อเราอ่อนแอเพราะเป็นโรคมากเท่าไหร่ภูมิต้านทานน้อยลงเท่าไหร่ แปลว่าโลกเรามากขึ้นนะทุกขเวทนาความเจ็บปวดมากขึ้นนะเพราะเรา เป็นผู้ที่ทุพพลภาพมากถึงที่ของมันความเดือดร้อนความทุกข์ก็มากตามสมควรแก่ความทุพพลภาพของเรานั้นคนที่ตาเห็นรูปไม่ดีหูฟังเสียงไม่ดีต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของอกุศลวิบากจิตแต่ละชนิดทั้งสิ้นก็จึงเป็นอันว่าอกุศลวิบากจิตนั้น เป็นแต่อเหตุกะอย่างเดียวในตำราท่านจึงไม่ใช้คำแยกประเภทว่าอเหตุกะแต่ผมใส่คำว่าอเหตุกะเข้ามาในวงเล็บข้างหน้าเพื่อให้เป็นข้อสังเกตและกำหนดรู้ว่าในตำราท่านไม่แบ่งเพราะมันมีพวกนี้พวกเดียวซึ่งจะแตกต่างกันกับกุศลวิบากและมาดูอีกกลุ่มคือกิริยาจิตกิริยาจิตนี่ก็มีทั้งกิริยาที่แข็งแรง และกิริยาที่อ่อนแอกิริยาที่แข็งแรงน่ะคือกิริยาของพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยจะมีกิริยาจิตจิตที่ไม่บุญไม่บาปคำว่ากิริยาที่ใช้ที่นี่หมายถึงจิตที่สักแต่ว่าเกิดขึ้นไม่มีค่าในฐานะเป็นบุญเป็นบาปและผลของบุญของบาปกิริยาเนี่ยเป็นชื่อของจิตที่ปฏิเสธฐานะจากความเป็นกุศล ปฏิเสธจากฐานะความเป็นอกุศลไปเสียจากฐานะของความเป็นวิบากของกุศลไปเสียจากฐานะของความเป็นวิบากของอกุศลเรียกว่ากิริยาคือเป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นจากบุญจากบาปแล้วก็เกิดขึ้นโดยไม่ใช่เป็นบุญเป็นบาปเรียกว่าเป็นกิริยา กิริยาที่แสดงไว้ตรงนี้เป็นอเหตุกิริยาเป็นกิริยาที่มีกำลังออกคือกิริยาของพวกเราเนี่ยเรามีกิริยาจิตเหมือนกันแต่เป็นกิริยาที่ไม่มีเหตุมีกำลังอ่อนเกิดขึ้นแว๊บๆๆแล้วก็ดับไปอธิบายยากหน่อยอธิบายยากต้องถึงจุดและเขียนแผนที่ให้ดูแผนที่ให้ดูกันจะนึกออกแต่ก็จำเป็นจะต้องยกให้ได้ยินได้ฟังกันไว้ในตอนนี้ ถึงจะยังไม่ชัดก็ตามทีกิริยาจิตของเราคืออะไรคือจิตที่มีชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะเนี่ยผมบอกแล้วอ่ะฟังแล้วไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่อยู่ในประสบการณ์ของเรานะเพราะมันเป็นกิริยาเกิดขึ้นแวบเดียวแล้วหายไปเลย ไม่เหมือนกับโลภะโทสะโมหะแม้แต่ความหลับถึงจะเป็นจิตละเอียดไงแล้วก็พอนึกได้นึกถึงประสบการณ์ได้แต่ตัวนี้นึกถึงไม่ออกแต่ความหมายในทางอธิบายนั้นปัญจทวาราวัจนะจิตได้แก่จิตแรกตื่นมโนทวาราวัจนะจิตก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งแรกตื่นปัญจทวาราวัจนะนั้นเป็นจิตแรกตื่นคือตื่นครั้งแรกขณะจิตตื่นครั้งแรก พูดกันเป็นขณะจิตนะไม่ใช่อาการตื่นครั้งแรกหรือเวลาตื่นครั้งแรกอย่างหยาบๆแต่หมายถึงขณะจิตตื่นครั้งใครรู้บ้างว่าขณะจิตครั้งแรกเป็นยังไงไอ้ที่เรากำหนดสติกันเนี่ยมันก็อาจจะจับถึงตรงนี้ได้แต่ในประสบการณ์ผมยังจับไม่ได้คือจับไปเห็นว่าโอ้ยนี่มันเป็นจิตขณะตื่นครั้งแรกที่เรียกว่าปัญจทวารณะหรือมโนทวารณะเวลาเราตื่นในแต่ละวันเนี่ย เราตื่นสองทวารนะตื่นทางทวารสองทวารตื่นทางใจคือตื่นแล้วคิดเรียกว่าตื่นทางใจบาลีใช้คำมโนทวาราวัจนะอีกอย่างหนึ่งก็คือตื่นแล้วรู้สึกรสรู้สึกได้ยินตื่นเพราะได้ยินตื่นเพราะรูปารมณ์มาแยงตาแสงแยงตาตื่นเพราะ ลดในปากตื่นเพราะโผฏฐัพพะทางกายเราทำให้เราตื่นนี่ก็หมายความว่าถ้าธรรมารมณ์มากระทบใจแล้วตื่นตื่นจะเป็นตื่นทางใจถ้าอารมณ์กระทบตาหูจมูกลิ้นกายทางใดทางหนึ่งเป็นการตื่นทางปัญจทวารทางประสาทของเราจะมี 2 ฐานอันนี้เราพอจับได้ครับว่าวันไหนเราตื่นทางไหน บางวันตื่นขึ้นมาแล้วคิดเรื่องที่คิดไว้ก่อนนอนต่อเลยบางทีก็ตื่นปุ๊บขึ้นมาแล้วคิดถึงเรื่องที่ฝันเลย เวลาเราฝันนะบางครั้งก็ตื่นเพราะยุงมากัดบางครั้งก็ตื่นเพราะร้อนแล้วแต่ร้อนหนาวเนี่ยเป็นจิตแรกตื่นวัดเดียวนะถือว่าเป็นตัวทำหน้าที่ตื่นแรกตื่นเนี่ยท่านไม่ถือว่าเป็นบุญเป็นบาปลืมตาตื่นขึ้นมาก็บาปเลยไม่มี บาปมันที่หลังแล้วไอ้แรกตื่นเนี่ยมันไม่เป็นบุญเป็นบาปแล้วก็ไม่ใช่ตื่นเพราะอกุศลวิบากจิตแรกตื่นนั้นไม่ถือเป็นกุศลวิบากอกุศลวิบากจึงเรียกว่าเป็นกิริยาเรามีกิริยาจิตอย่างนี้อยู่เป็นปกติและมันก็ไม่ใช่เพราะตื่นจากหลับนะฮะตื่นเวลากลางคืนเวลานอนกลางคืนนะแม้เดี๋ยวนี้เราก็มีหลับๆตื่นๆอยู่ตลอดเวลา หลับตาตื่นหลับตาตื่นอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายว่าในกลางวันกลางคืนทางจิตเนี่ยมันหมุนไปเร็วมากเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเนี่ยสลับกันไปตลอดเวลาอันนี้เป็นอเหตุกจิตในส่วนของกิริยาตรงนี้จะยากหน่อยนะฮะก็คงจะต้องอธิบายกันเป็นวรรคเว้นๆหน่อยแต่สำหรับตรงนี้นะพูดกันแค่นี้ก่อน เราผ่านเลยไปถึงจิตอีกกลุ่มหนึ่งจิตกลุ่มต่อไปที่เรียกว่ากามาวจรโสภณจิตโสภณจิตแปลว่าจิตดีกามาวจรคือท่องไปในการนี้เราได้พูดความหมายโดยสังเขปนี้มาแล้วกามาวจรโสภณะแบ่งเป็น 3 พวกอกุศลจิต 8 มหาวิบากจิต 8 ใน 8 ดวงนี้เนื่องจากว่าโดยประเภทรายละเอียดนั้นหน้าตาเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันแบ่งประเภทแบ่งชื่อเสียงเรียงนามเหมือนกันเปรียบเลยก็เลยเขียนสัญลักษณ์หรือเขียนภาพจำลองไว้ให้เป็นชุดเดียวคือ 8 คือ 8 แรกก็เป็นอย่างนี้ 8 ที่ 2 ก็เป็นอย่างนี้ 8 ที่ 3 ก็เป็นอย่างนี้ ทีนี้เรามาดูความหมายกันนะครับสําหรับตรงนี้ที่เรียกว่ามหากุศลเราฟังดูแล้วรู้สึกว่าใหญ่โตมหาแปลว่าใหญ่ทําไมจึงเรียกว่ามหากุศลจิตคําว่ามหาตรงนี้มหาจริงๆโลกุตตรจิตท่านยังไม่ลองเรียกมหาเลยชาณจิตก็ไม่เรียกมหากุศลมีอะไรที่แตกต่างกันเราน่ะคิดว่า โลกุตตรจิตน่าจะได้ชื่อมหากุศลชาณจิตน่าจะได้ชื่อมหากุศลแต่ไม่ยอมเรียกเรียกเฉพาะกุศลจิต 8 ดวงซึ่งเป็นกุศลจิตอย่างที่เรามีได้เราเกิดกันได้ฟังธรรมะก็ฟังโดยมหากุศลจิต 8 พูดธรรมะก็โดยมหากุศลจิต 8 ทำสมาธิได้ไม่ได้ก็มหากุศลจิต 8 รักษาศีลก็มหากุศลจิต 8 ศีลข้อไหนก็มหากุศลจิต 8 เอ๊ะมันเรียกว่าบุญเล็กบุญน้อยมหากุศลหมดก็บอกกันนั่นแหละเป็นเหตุแหละที่ทําให้เรียกมหาเพราะว่าข้อหนึ่งเป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นกับบุญกิริยาได้ครบหมดไม่มียกเว้นเลยซึ่งต่างกับกุศลพวกอื่นฌานกุศลน่ะเกิดกับบุญกิริยาวัตถุได้กี่อย่างให้ทานให้จนกระทั่งได้ฌานมีมั้ยไม่มี รักษาศีลจนได้ฌานมีมั้ยไม่ได้ฌานกุศลเป็นบุญกิริยาข้อเดียวครับในสิบคือภาวนาใหม่โลกุตตระจิตก็เป็นกุศลที่สําเร็จจากบุญกิริยาข้อเดียวกันคือวิปัสสนาภาวนาใหม่ฌานเป็นสมถภาวนาใหม่ส่วนมหากุศลเนี่ยเอาหมดเลยคือให้ทานก็ได้จะให้อะไรก็มหากุศลให้หมดทอดกฐินทอดประปาให้หมด แล้วก็รักษาศีลทุกสิ่งทุกอย่างไปจนกระทั่งถึงภาวนาภาวนาก่อนที่จะได้ฌานอุปจารสมาธิภาวนานะเป็นมหากุศลวิปัสสนาภาวนาก่อนจะบรรลุมรรคผลเป็นมหากุศลนั้นที่ชื่อว่ามหาจึงหมายความว่าสำเร็จด้วยบุญกิริยาได้มากอย่าง ไม่ใช่เฉพาะอย่างนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองเป็นกุศลที่เกิดกับบุคคลได้มากบุคคลไม่ใช่เฉพาะบุคคลเราลองนึกนะ โลกุตตระจิตที่ชื่อว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเกิดกับปุถุชนได้มั้ยไม่ได้เกิดกับสรรนรกได้มั้ยไม่ได้เกิดกับพระอรหันต์ได้มั้ยไม่ได้เหมือนกันนะพระอรหันต์หมดแล้วนะหมดสิทธิ์เกิดแล้วเคยเกิดแต่ว่าพอเป็นอรหันต์แล้วเกิดไม่ได้อีกแล้วเกิดกับพระโสดาบันเท่านั้นคนอื่นเกิดไม่ได้ โสสกทาคามิมรรคก็เกิดกับเฉพาะสกทาคามิไม่เกิดคนอื่นไม่ได้คนอื่นธรรมะตัมปนนี้ไม่ได้หรือว่ายังไม่ถึงบ้างถือว่าเลยไปแล้วบ้างแต่มหากุศลเนี่ยเราลองนึกดูสัตว์นรกเนี่ยเกิดมากุศลได้มั้ยได้ครับถึงจะกระพ่องกระแปรงยังไงก็ได้เรารู้ได้ไงว่าได้ไม่ใช่ยวนนะถามนี่ ต้องมีเหตุผลยังไงวะดาได้ตอนไหนได้ตอนที่ระลึกถึงบาปที่ตัวเองทำตอนที่โยมอบาลสอบสวนก็ดีตอนที่พระโมคคัลลานะลงไปโปรดก็ดีไปแสดงธรรมให้ฟังไปให้ไหว้ตอนไหว้สรรนรกไหว้พระโมคคัลลานะนั่นเป็นบุญอะไรครับบุญกิยาอะไรอัปปัจจยนามัยใช่ไหม เป็นอัปปัจจยนามัยแต่สัตว์นรกนั้นคงจะทำทานนามัยยากนะทำยากมากไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่บาตรก็เลยได้แต่บังคอบไปหรือจะทำภาวนามัยก็ไม่มีโอกาสเอาความว่าสัตว์นรกได้เปรตอสุรกายได้เดรัจฉานได้ไหมได้เคยเห็นเสือเอาขนนมป้อน ลูกหมาไหมเราก็เคยเห็นเคยเห็นลิงเลี้ยงแมวไหมเคยลิงเลี้ยงไก่ไหมเคยมันก็เกิดกุศลจิตได้แต่ว่ายากนะอบายสัตว์นั้นเกิดกุศลจิตได้ยากได้อย่างแคบเกิดก็เกิดได้แคบเกิดก็เกิดได้ในบุญกิยาน้อยอย่างไม่เหมือนกับมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ ในภูมิที่บุญกิยาเกิดขึ้นได้เต็มที่ที่สุดเป็นโอกาสที่ดีมากเทวดามีมหากุศลไหมมีพรหมมีมหากุศลได้ไหมมีอย่างเช่นพรหมที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธเจ้านะตอนนั้นใช้ฌานจิตไหว้หรือใช้มหากุศลจิตไหว้ใช้มหากุศลจิตไหว้มาฟังธรรมใช้มหากุศลจิตฟังตอนเข้าฌานก็เป็นฌานไป นี่ก็หมายความมหากุศลจิตเนี่ยเกิดกับบุคคลได้มากเกิดได้ในภูมิมากภูมิก็มากด้วยมนุษย์เรามนุษย์ด้วยการปัญญาอ่อนก็ได้ปัญญาดีก็มหากุศลได้โดยบุคคลโดยภูมิไปได้หมดเลยโดยอารมณ์ก็ได้มากอันนี้ก็ไม่ต้องแจกแล้วโดยอารมณ์เนี่ยหมายว่าเวลาเราให้ทานเนี่ยถ้าพูดอย่างภาษาสภาวะเขาไม่พูดว่าให้นู่นให้นี่นะเขาบอกว่า อย่างเช่นให้พวงมาลัยให้น้ําดื่มให้นู่นให้นี่น้ําพูดอย่างภาษาโลกแต่พูดภาษาปรมัตถ์ก็บอกว่าเป็นมหากุศลที่เป็นทานามัยที่มีอารมณ์เป็นอะไรทานใดที่มีพวงมาลัยเป็นอารมณ์ก็คือให้พวงมาลัยมีน้ําเป็นอารมณ์ก็คือให้น้ํามีอารมณ์ต่างๆกันไปนับไม่ถ้วนเลยครับ เวลาเราให้อะไรต่างๆนะผมก็นับไม่ถ้วนอะไรก็ให้ได้เว้นแต่ของบางอย่างที่ถือว่าให้แล้วมันเป็นบุญมันเป็นเรื่องหนึ่งเรียนเลี้ยงเหล้าเป็นบุญไหมเลี้ยงไฮโรอีนไม่เป็นบุญนี่เป็นความหมายนะทีนี้มหาวิบากนั่นไม่ใช่อื่นไกลที่เรียกว่าเป็นมหาวิบากเพราะเป็นวิบากจิตของผู้ที่ทำกุศลที่เรียกว่ามหากุศลนั่นเอง คนทำมหากุศลแล้วก่อให้เกิดมหาวิบากก็ได้แล้วก็ก่อให้เกิดอเหตุกะกุศลวิบากที่เราพูดมาแล้วเมื่อกี้ก็ได้ถ้าคนไหนทำมหากุศลชนิดที่มีกำลังดีก็ให้เกิดมหาวิบากมากแล้วก็มีของแถมคืออเหตุกะกุศลวิบากด้วยถ้าคนไหนทำมหากุศลชนิดที่มีกำลังสาม แต่ทําให้เกิดแต่เฉพาะอเหตุกวิบากอย่างเดียวคือได้เฉพาะมีกําลังอ่อนไม่ได้ที่มีกําลังหลักบางอย่างเราเนี่ยเราก็โดยมากได้สองอย่างคือได้ที่มีกําลังหลักด้วยกําลังอ่อนด้วยปนกันไปตามโอกาสนะทีนี้มหากิริยาจิตคืออะไรมหากิริยาจิตนั้นไม่ใช่อื่นไกล เป็นจิตของพระอรหันต์เวลาท่านทํามหากุศลเหมือนอย่างเราทําครับพระอรหันต์ให้ทานเนี่ยเป็นจิตเดียวกันละอย่างเราทําฟังธรรมะให้ธรรมทานก็ดีหรือทํากิจอื่นๆที่เป็นเรื่องของชาวบ้านเขาทํากันก็จะทําด้วยมหากุศลแต่เนื่องจากว่ามหากุศลของท่านไม่มีผลเป็นแต่ สักแต่ว่ากระทําจึงเรียกมหากิริยาเท่านั้นเองจําง่ายๆว่าพระอรหันต์ทําบุญอย่างชาวบ้านทําเนี่ยจิตเป็นกิริยาไม่มีผลต่อไปท่านจึงไม่เรียกว่าเป็นกุศลเรียกว่าเป็นกิริยาเป็นมหากิริยา 8 สําหรับรูปาวจรนะเป็นจิตชั้นสูงซึ่งง่ายในทางอธิบายแต่ยากในทางปฏิบัติรูปาวจร 15 ก็มีรูปาวจรกุศล เมื่อทําบุญคือเมื่อขั้นเข้าฌานแล้วก็รูปาวจรวิบาก 5 เมื่อขั้นไปเสวยวิบากของฌานและพระอรหันต์เข้าฌานเป็นรูปาวจรกิริยาสําหรับผู้ที่ทําอรูปฌานจิตในขณะทําอรูปฌานได้อรูปฌานนั้นเป็นกุศลเมื่อเสวยวิบากของฌานนั้นเป็นอรูปวิบากหรืออรูปาวจรวิบากพระอรหันต์เข้าอรูปฌานเรียกว่า อรูปาวจรกิริยานี่ก็จะเห็นว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านเล่นกับบุญกิริยาตั้งแต่อย่างชาวบ้านมาจนกระทั่งถึงระดับฤาษีชีพรายได้หมดแต่ว่าของท่านน่ะเป็นกิริยาหมดเรียกว่าจับโลกแล้วโลกไม่เปื้อนจับกรรมแล้วกรรมไม่เปื้อนครอบงำกรรมได้เนี่ยจึงเป็นกิริยาไปหมดไอ้ของเราน่ะเวลาทําบุญแล้วกลัวไม่ได้บุญกลัวเป็นอรหันต์ แต่ของท่านเนี่ยทําแล้วไม่ได้บุญเป็นที่สมใจของท่านแล้วก็โลกุตระก็มรรคจิตผลจิตดังอย่างย่อก็สี่อย่างพิจารณาก็ยี่สิบเนี่ยพอไปปนกับฌานมรรคยี่สิบผลยี่สิบเอาละครับก็คงจะอธิบายสําหรับครั้งนี้เพียงเท่านี้คราวหน้าเป็นต้นไปเข้ารายละเอียดแล้วโลภะมูลจิตแปดวันนี้เราจะพักกันครับ 15 นาทีเดี๋ยวมาพบกันในเรื่องของที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับฌานจิตเรื่องของ